NPO Radio 1. 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. 3 Israëlische militairen zijn vandaag omgekomen bij een raketaanval door Hamas. Dat meldt het Israëlische leger. Ook zijn minstens 11 militairen gewond geraakt. Vandaag werd een Israëlische legerbasis bij de grensovergang Kerem Shalom door Hamas aangevallen, volgens Israël vanuit Rafah. De grensovergang, die veel wordt gebruikt om hulpgoederen naar de Gazastrook te brengen, is na de aanval gesloten. Israël heeft als reactie luchtaanvallen uitgevoerd op Hamas-doelen in Rafah. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zouden 4 burgers zijn omgekomen. Hezbollah heeft steden in Noord-Israël bestookt met raketten. Daarbij raakte 1 burger gewond. Er zijn dagelijks beschietingen aan de Libanese grens, maar meestal niet zo zwaar als vandaag. De directeur van de CIA is onderweg naar Qatar om maximale druk uit te oefenen op de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Volgens een bron gaat het niet goed met die gesprekken. Israël wil alleen een tijdelijk bestand, terwijl Hamas een permanent bestand wil en ook garanties voor haar voortbestaan. Egyptische media zeggen dat de onderhandelingen dinsdag weer doorgaan. De VS heeft een lading munitie tegengehouden die bestemd was voor Israël. Dat zegt de Amerikaanse nieuwsite Axios op basis van 2 anonieme Israëlische functionarissen. Als het bericht klopt, dan is dat een opvallende ontwikkeling. President Biden heeft openlijk kritiek geuit op de manier hoe Israël oorlog voert in Gaza, maar heeft de militaire hulp vooralsnog niet beperkt. In de Limburgse plaats Stevensweert is ophef ontstaan omdat er daar vandaag nazi-vlaggen aan een museum hangen. Die hangen daarvoor filmopnames. Omwonenden vinden de timing zeer gevoelig vanwege Bevrijdingsdag. Een woordvoerder van het filmproject zegt dat de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor de opnames vandaag. De film gaat over de burgemeesters van 2 plaatsen. Zij kregen de doodstraf omdat ze niet wilden dat inwoners dwangarbeid moesten verrichten. Bevrijdingsdag is vanavond traditiegetrouw afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Daarbij waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Onder andere Flemming en Guus Meeuwis traden op. In het hele land waren er vandaag 14 bevrijdingsfestivals. Ook waren er zo'n 700 plekken waar je een vrijheidsmaaltijd kon eten en ondertussen in gesprek kon gaan over vrijheid. Demissionair premier Rutte ontstak vanmiddag het bevrijdingsvuur in Roermond. Vanmiddag was ook het vrijheidsdefilé in Wageningen. Het weer, het blijft vanavond en vannacht droog. Lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden. Morgen in een groot deel van het land wisselend bewolkt. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Hendrik Sebes bijvoorbeeld. Hij werd gevangen genomen tijdens een speciale operatie en is afgevoerd naar kamp Mauthausen, waar hij zijn leven gaf voor onze vrijheid. Hij was pas 25 jaar. Volharding. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hendrik op nmm.nl/vrijheid. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Naar buiten. Langs zeeën, bergen en bossen. Door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het internationale landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu in Rijksmuseum Twente. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn. Een gepasseerd station. Ja, dat is iets dat achterhaald is, afgesloten. Maar dan komt de NS met de jaarlijkse lijst van de meest gepasseerde treinstations van Nederland. Dat gebeurt trouwens 2800 keer per jaar. En het vaakst in Tilburg University. Dat vind ik nou zo leuk, hoe zo'n uitdrukking dan zijn oorspronkelijke betekenis terugkrijgt. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Zometeen praat ik met Ines Polak over de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas. En de Week van de Waarheid in Den Haag komt eraan. Ze roepen het al een hele tijd, maar volgens mij komt u er nu echt aan. En ik ontvang Elena Lindemans. Die maakte 10 jaar geleden de documentaire Moeders springen niet van flats over de zelfdoding van haar moeder. En nu heeft ze een indrukwekkend vierluik gemaakt over de goede dood. En deed de volgevorderde. Willy van der Grint stortte zich als 74-jarige in diverse avonturen en schreef er een uiterst vermakelijk boek over. Zometeen houden we u ook nog op de hoogte van de rondjes van Max Verstappen in Miami. Maar we gaan eerst naar het nieuwsoverzicht van vandaag. Zondag 5 mei. Traditiegetrouw werden vandaag in het hele land bevrijdingsfestivals georganiseerd voor jong en oud. In de oorlog was het echt niet fijn en ik ben echt blij dat het nu echt voorbij is en dat we nu gewoon alles kunnen doen wat we eigenlijk willen. Nederland is gewoon een veilig land, dus ik denk dat we daar wel om moeten vieren dat we vrij zijn en dat we niet in oorlog leven. In Assen stond een bijzonder optreden op het programma. De band Son Mieux zong samen met Diana Burkot. En dat is een bandlid van de Russische protestgroep Pussy Riot. Oh, I don't know where I am, but it feels like home. Het werd heel persoonlijk en wat vrijheid ook voor haar betekent. Zelf was Burkot ook onder de indruk van het festival in Nederland. I think it's really amazing that whole country celebrate of independence, liberation and freedom of speech. Na 6 jaar was het eindelijk weer zover. De kampioenschaal ging naar Eindhoven. We hebben niks aan verstand, jongen. Wij zijn de beste. Is het niet normaal vandaag wat er gebeurt, hè? Ja. Hey, kampioenen! Ja, in de hele stad werd er feest gevierd. Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Geweldig! Kijk om je heen! Kijk om je heen! Ja, oh jee! Ja. Voor veel spelers van PSV was het de eerste keer. Aanvoerder Luc de Jong won al eerder het kampioenschap en denkt nu al aan het volgende. En hoe hard ik daarvoor gewerkt, hoeveel offers ik daarvoor moeten laten en nu nog op 33-jarige leeftijd. Ja, het is mijn getal. Ik voel me gewoon heel goed, nog fit. Dus ik wil nog heel lang door. Hopelijk nog meer titels pakken. Morgen is de huldiging van PSV. Een Duitse tiener heeft zichzelf aangegeven na de mishandeling van een Europarlementariër afgelopen vrijdag. Met de vuist ins gezicht, wirklich linke wange. En dan, als hij aan boden lag, had hij en dan de andere, die direct neben hem stond, quasi op hem eingetreten. De sociaaldemocraat Matthias Ecke werd volgens deze vrouw in zijn gezicht geslagen. En toen hij op de grond lag, werd hij door meerdere daders geschopt. Heute Nacht gegen 1 Uhr meldete sich ein 17-jähriger deutscher Jugendlicher und teilte mit, dass er der Täter sei, der den SPD-Politiker niedergeschlagen habe. Volgens deze politieagent is de dader die zich nu gemeld heeft een jongen van 17 jaar. Hij heeft inmiddels bekend. De politicus ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een opvallend moment bij een pokertoernooi in Monte Carlo. De Nederlandse speler Dirk van Luik stond al met zijn jas aan omdat hij dacht dat hij uitgeschakeld was. What's Van Luik doing? Oh my god, shit! Fucking hell! You didn't know you win the hell? Oh my god, I'm so sorry. He missed the river. Oh my god. Wat stom. Hij had niet door dat hij gewonnen had en dus kon blijven zitten. En gelukkig maar, want even later won hij het toernooi en 1 miljoen euro. Great sportsmanship there. Ik kan het nog niet geloven. Ik kan het nog niet geloven. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en in de Verenigde Staten is de Formule 1 bezig. De grote prijs van Miami. En studio sportcollega Hans van Lozenoort volgt voor ons de race. Dag Hans, hoe staat het ervoor? Ja, goedenavond Mieke. Ja, het is een hele verrassende wedstrijd. Want Max Verstappen is de leiding kwijt. De man die het hele seizoen eigenlijk al gedomineerd heeft. En vorig jaar ook. Zal nu waarschijnlijk tegen een nederlaag aanlopen. Hij ligt op de tweede plaats. Aan de leiding gaat de jonge Engelsman Lando Norris in de McLaren. Norris aan de leiding voor Verstappen. Die klaagt dat de auto niet goed stuurt. En hij heeft een achterstand van 3,5 seconden. Derde Leclerc, vierde Sainz met de Ferraris. Er zijn nog, ik tel even, 15 ronden te gaan op het circuit van Miami. En Lando Norris leidt de wedstrijd voor Max Verstappen. Nou, dat is pas echt nieuws, dat Max Verstappen niet op kop ligt. We horen zo meteen hoe het verder gaat. Maar we gaan nu eerst hier verder met de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Christian Bodebakker. Het Amsterdam UMC doet onderzoek naar een patent dat op naam staat van Ronald Plasterk, is te lezen in NRC. De krant beschreef vorige maand al hoe de oud-politicus en hoogleraar zichzelf als enig uitvinder had laten registreren van een kankertherapie waarmee hij miljoenen verdiende. Een medeonderzoeker had afgezien van de vermelding in het patent. Maar Plasterk bouwde wel voort op kennis die al in het ziekenhuis aanwezig was. En dus is het ziekenhuis misschien wel benadeeld, beseft het AUMC nu ook. Een intern onderzoek moet nu uitwijzen of er bij het aanvragen van het patent fouten zijn gemaakt. Het AD schrijft over de vaccinatiecampagne tegen blauwtong. Bijna 1 miljoen schapen en nog meer runderen moeten de komende weken een prik krijgen. De vaccins zijn er, of komen eraan, maar moeten ook worden toegediend. Dierenartsen, studenten en gepensioneerde dierenartsen staan paraat. En veehouders worden geïnstrueerd. Zet je schapen bij elkaar, zodat we die niet eerst nog moeten vangen. Want ja, de tijd dringt, dat weet iedereen. Want nu de temperaturen stijgen, groeit de kans dat het virus de kop weer opsteekt. En dat weet ook iedereen. Blauwtong is een drama. Trouw probeert te voorspellen hoe het verder gaat met het lerarentekort nu het aantal kinderen in Nederland afneemt. Het goede nieuws is dat het lerarentekort de komende jaren inderdaad wat terugloopt, of in ieder geval minder toeneemt dan was verwacht. De keerzijde is dat dat niet geldt voor de Randstad, waar de lerarentekorten nu al het grootst zijn. Juist daar neemt het aantal kinderen nog toe. En nog een probleem, de instroom in de PABO's daalt sneller dan verwacht. Nu voor veel werknemers het vakantiegeld er weer aankomt, duiken er ook weer nieuwe malafide webshops op. Daarvoor waarschuwt de Telegraaf. Criminelen proberen zo een graantje mee te pikken van de extra aankopen die mensen voor de zomer doen. Je ziet dat die webshops in korte tijd 50.000 tot 60.000 euro incasseren, zegt de teamleider van het meldpunt internetoplichting van de politie. Zijn advies: wees voorzichtig, zoek reviews en als het toch misgaat, doe aangifte. Hoe milieuvriendelijk is een groene cruise? Vraagt de Volkskrant zich af. Rederijen doen hun best zo groen mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door te varen op LNG, afval te scheiden en water te zuiveren. Green Cruising staat in metershoge groene letters op het schip Aida Nova dat in Zeebrugge ligt. Maar in feite is het greenwashing, zeggen milieuactivisten. Ze wijzen erop dat LNG helemaal niet beter is dan andere fossiele brandstoffen. Cruisen is nog altijd veel vervuilender dan vliegen. Het enige wat echt zou schelen is als cruiseschepen in de haven kunnen draaien op elektriciteit van de wal. Maar het duurt nog jaren voordat dat gemeengoed is. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Sea of Tears van Eileen Jewel. Terwijl de onderhandelingen over een staakt het vuren tussen Hamas en Israël dit weekend in Cairo in volle gang waren, besloot de Israëlische regering vandaag unaniem de activiteiten van nieuwszender Al Jazeera in Israël te verbieden. Daar ga ik over praten met Ines Polak, oud-correspondent Israël. Is hier vaak om ons bij te lichten in deze slepende oorlog. Hè? Geen einde aan. Geen einde aan, nee. Ervaar jij dat ook zo? Ja, ik zie het ook als iets. Maar ik had het met Koen over. Koen van de Ven, die formatie, komt zo meteen, ja. Formatie die een beetje hopeloos is. En dit is hopeloos, maar met geweld. Ja. Dat is ook voor mensen in de nieuwsbranche. Weet je, iedere keer denk je, dan gebeurt er weer iets, iets kleins. En eigenlijk gebeurt er niks. Ja. Nou ja, er is wel iets gebeurd dan, hè, dat verbieden van Al Jazeera. Ja, ik hoorde gisteren juist van een Israëlische journalist eigenlijk de meest beeldende beschrijving. Israël gedraagt zich als een kind dat als hij zijn hand voor zijn ogen doet, dat je denkt dat je dan niet meer gezien wordt. Hmm. Dus je sluit Al Jazeera en denkt dat je daarmee het opgelost hebt. Ja, verrast het je? Nee, het is al heel lang. Netanyahu heeft al een oude rekening lopen met Al Jazeera. Hij heeft een pestteken aan Al Jazeera, omdat hij dus de andere kant belichtte. En hij noemt ze ook de spreekbuis van Hamas. En er is verleden maand een wet aangenomen waarmee je eigenlijk buitenlandse zenders in Israël kan sluiten als ze een risico vormen voor de veiligheid van het land. En dat was natuurlijk dat al hebben met ze nu besloten. Ja. Dat hebben ze natuurlijk al besloten met het oog hierop, waarschijnlijk. Ja. En in feite maakt het ook niks uit. Ik heb vanavond ook weer Al Jazeera gekeken. Ze kunnen nog gewoon uitzenden vanuit Ramallah op de Westoever. Ja. Ze zenden uit van bijvoorbeeld Rafah, het gebied waar Israël niet zit in Gaza. En het enige waar ze dan niet van uit kunnen zenden is uiteindelijk Israël zelf. Ja. Nou ja, ze zitten toch ook in Qatar? Daar zijn ze toch gevestigd? Ze zijn gevestigd in Qatar. En Qatar heeft het in de tijd een beetje opgericht, ook als een soort steek naar Saoedi-Arabië, ook om een beetje te plagen. Het voorbeeld was natuurlijk CNN, een algemene zender. En dat, ik geloof in 1996 en 10 jaar later ook de Engelse zender. Ze zijn heel veel bekeken, miljoenen mensen in de wereld. En hun Engelse zender is eigenlijk vrij goed, vind ik. Jij kijkt er vaak naar. Ik kijk er vaak naar. Ik heb begin van de oorlog heb ik heel vaak Al Jazeera zitten kijken en dan Israël zitten kijken. En bij Israël zag je dus alleen wat er in Israël gebeurde en wat zij vonden. Mm-hmm. En bij Al Jazeera was er in Gaza gebeurde. En het waren twee tegengestelde beelden in alle opzichten. Er zat geen overlap. Er zat geen enkele overlap. Het was een soort parallelle universum van de een en de ander. Ja. Maar je kreeg wel daardoor wel een volledig beeld. Ja. Je zei net al, het heeft waarschijnlijk helemaal niet zo heel veel consequenties voor de berichtgeving. Nee, eigenlijk denk ik haast niet. Het heeft wel, denk ik, consequenties voor Israël en hoe ze bezig zijn. Het is ook een soort armoede natuurlijk als je buitenlandse pers gaat verbieden. Het gevaar bestaat ook dat het niet bij Al Jazeera zal blijven. Zeker met deze regering die er nu zit en die alles wat kritiek op Israël is, dat is meteen anti-Israël en is spreekbuis van Hamas. Dus wat zou dan het volgende slachtoffer kunnen zijn? Dat kan van alles zijn. Ze zullen CNN niet snel aanpakken. Maar kijk, er is in het verleden ook al een keer een journalist van de NRC uitgezet. Nou, niet eigenlijk uitgezet, maar zijn visum niet verlengd. Dat doen ze vrij snel. Dat kunnen ze ook met andere journalisten doen als het ze niet bevalt. Ja. Dus in die zin is het niet echt een teken van kracht. Hoe heeft Al Jazeera gereageerd? Nou, ook een beetje, ze noemden het. Ze hadden van tevoren al een filmpje opgenomen van als wij dit, zoiets als na de dood. Als wij dit nu uitzenden, dan mogen we al niet meer uitzenden. Oh ja. Maar ze noemden het misdadig. Ze gaan ook protesteren. Er zijn ook Israëlische mensenrechtenorganisaties die het gaan aanvechten. Dus het kan nog een staartje krijgen. Het is overigens maar een besluit voor 45 dagen. Want dat is wat de wet voorschrijft. En daarna kan het wel verlengd worden. Maar het is niet voor eeuwig. Nou ja, dan de onderhandelingen. Hè. Dit weekend zijn die geweest in Cairo. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zitten Hamas en Israël dan tegenover elkaar? Nee, zeker niet. Hamas, moet je voorstellen, bestaat eigenlijk uit twee delen. Er zit Hamas in Gaza zelf. Daar gaat het om. Dat is Yahya Sinwar. Mm-hmm. Dat is de echte leider. Dan is er het politieke Hamas, dat zit in Qatar. En tot nu toe waren er ook veel onderhandelingen in Qatar. Maar die geven dan boodschappen door aan of de Qatarese diplomaten, of ze zitten nu ook te onderhandelen, zaten te onderhandelen in Egypte. Dan loopt het via de Egyptische, vaak de inlichtingendiensten, die dan aan tafel zitten met de Israëlische inlichtingendiensten. Mm-hmm. Dus het is niet rechtstreeks. En eigenlijk zit het vast. Het zit vast. Ze hebben niks, het heeft niks opgeleverd. Het zit al 3 maanden vast, in feite. Eigenlijk is die hele oorlog, we zijn nu 6 maanden verder, geloof ik. Al 3 maanden zit er geen beweging in. Er vallen slachtoffers, maar er is geen verandering in de situatie in Gaza zelf qua militaire situatie. En er is geen verandering in de onderhandelingen. Omdat beide partijen gewoon het tegenovergestelde willen. Voor Sinwar, Gaza wil hij behouden. Hij wil overleven, overeind blijven, zodat hij de controle over Gaza terug kan krijgen. Zijn eisen zijn dus heel duidelijk. Israël moet weg en het moet einde oorlog zijn. Voor Netanyahu en Israël is het Sinwar moet weg en we vechten net zo lang door tot hij weg is. We moeten Hamas verslaan. Dus daar zit geen lucht tussen. Behalve dat de Amerikanen proberen, als je dat gaat verdelen, dat het hele ontwikkeling van in fase, dat je zegt, nou, we doen eerst 33 Israëlische gijzelaars vrij in ruil voor Palestijnen en dan een tijdelijk bestand. En je verplicht je nog niet, dan is er misschien iets te halen. Maar het ziet er nog vast niet naar uit. Want ik begreep dat die Hamas-delegatie die sinds zaterdag in Cairo was om over die wapenstilstand te praten, zondag was vertrokken, maar dinsdag weer terugkomt. Ja, voor overleg weg en dan weer terug. Ja. En intussen, dat is misschien belangrijker, de Amerikaanse hoofd van de CIA, die reist als een razende naar Qatar en naar Israël om toch weer druk uit te oefenen dat er ergens nog een opening komt. Ja, maar jij ziet het niet gebeuren voorlopig. Ik durf het niet te zeggen. Het is net als de formatie in Nederland. In die zin, het kan gebeuren, het kan ook niet gebeuren, maar als het gebeurt, dan is het nog steeds niet einde oorlog. Hooguit een tijdelijk bestand. Het was waarschijnlijk niet de laatste keer dat we jou hier gezien hebben, Ines. Maar toch altijd fijn dat je er bent. Dankjewel voor je toelichting. En blijf nog even bij die andere. wat we dan de formatie, ook een slepende affaire. Koen van de Ven zit hier, politiek verslaggever voor De Groene Amsterdammer. Hartelijk welkom. Ja, goeie. Ja, ze hebben het steeds over de Week van de Waarheid. Hè? De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB komen dan voor het eerst in bijna 2 weken weer bij elkaar om te kijken of het nu gaat lukken. Wat denk je? Weten we over een week of er een nieuw kabinet is? Ja, dit is wel de finale week genoemd. Dus ja, daar ligt het wel besloten dat we het moeten weten. Dat heeft alles mee te maken dat niet aanstaande woensdag, maar de woensdag daarop, 15 mei, moet het verslag er liggen. Ja. En dat betekent, er zit ook schrijftijd in, dat ze er deze week uit moeten komen. Ja. Ik keek er nog even naar, voor mij 3 onderhandeldagen. Dus maandag, dinsdag, ja, vanwege woensdag, donderdag, de hemelvaart gaan ze, dan hebben ze dan vrij. Officieel wel. Ik kan me voorstellen dat er wordt doorgepraat. Dat kan altijd. Ja. Maar in ieder geval formeel hebben ze vrij. Ja, maar ik dacht, die 2 weken, ze hebben niet met elkaar rond tafel gezeten. Maar dat betekent waarschijnlijk niet dat er geen enkel contact is geweest. Nee, er is constant onderling contact. Ja. Belletjes, berichten, 1-op-1 naar het schijnt, dat hoor je dan. En dat zie je eigenlijk al de hele formatie, hoor. Dus ook op momenten dat, ik herinner me, 2 weken voordat Omtzigt wegliep, dus al een hele tijd geleden, waren er ook etentjes bij Jessicus thuis. Ik weet, dat is nu, daar heb ik nu niks van gehoord. Nee. Maar dat er contact is en blijft. Het zou bijna raar zijn als dat niet zo is, als je uit moet komen. Dat met lijkt mij eigenlijk ook. Maar ja, welke hordes moeten er nog worden genomen? Zijn dat dezelfde hordes? Ja, eigenlijk wel. Die zijn niet veranderd? Nee, ik denk dat als je... er zijn er wel een paar bijgekomen. Er is iets uitgekomen nu over pensioenen. Asiel blijft natuurlijk een heel groot onderwerp. Daar moeten we misschien apart over hebben. Maar ik denk dat als je deze formatie wil begrijpen, moet je eigenlijk steeds terug naar ongeveer een half jaar geleden. 22 november gingen we naar de stembus. Een week later dienden alle partijleiders brieven in met waar moet wat ons betreft een coalitieakkoord aan voldoen. En wat je toen zag is dat, en dan pak ik maar meteen even de belangrijkste brieven, die van Dylan Jesselgus van de VVD en Pieter Omtzigt van NSC, is dat eigenlijk de punten die ze dan formuleren, die blijven nog steeds het spannendst. Ik som ze even heel snel op. Pieter Omtzigt had er 7, maar ik pak even de 3 punten die overlappen met de VVD. Rechtsstaat en democratische waarden, overheidsfinanciën en internationale orde. Dus daar bij Europese Unie, NAVO, internationale verdragen. Ja, die overheidsfinanciën gaan we waarschijnlijk dus deze week horen. Want in die, die 2 weken vrij, zeg maar, is het CPB aan de slag gaan om te kijken van wat er nu ligt, of dat überhaupt kan. Dat wordt heel spannend. Ik denk als dat VVD en NSC willen een ordentelijke begroting. De anderen hechten daar minder aan. En de uitslag van dat rekenen kan dus heel bepalend zijn voor de stemming komende week. En heb je nog die andere 2 onderwerpen. Ja. Dus, Je zei net al asiel en migratie. Ik denk altijd dat wordt de grootste horde. Ja, dat is niet. Nou, dat denk ik eigenlijk ook. Want je ziet, dat is wel mooi hoor, vind ik, wat deze formatie blootlegt. We hebben altijd het idee... Zit er ook nog iets moois aan? Nou, wat fijn. Nou, mooi, laat ik zeggen, mooi inzichtelijk. Ja, okay, dus je hebt... in een campagne hoor je heel veel minder migratie, grip op grenzen. Ja. Al die kreten. En dan zou je kunnen denken, oh, maar dat is helder. Daar is rechts het heel erg over eens. Dus je zag na die uitslag ook dat, laat ik zeggen, wat rechtsere VVD'ers dachten, nou, nu kunnen we eindelijk wat doen aan dat waarom we een kabinet hebben laten vallen. Precies, en Wilders en Rutte had het ook beloofd, hè? Absoluut, dus dat is heel belangrijk. Maar eigenlijk zie je dat rechts, overigens net als links, ook een eigen migratiedilemma heeft. Want onder die kreet die ook enorm resoneert in het land, minder migratie, er liggen zoveel opties. Gewoon even heel kort gezegd, heb je dan over asiel, heb je het over arbeidsmigratie... Ja. Als je het over arbeidsmigratie hebt, heb je dan over expats, internationale studenten, lage lonenarbeid. En als je dan gaat kijken, denken die partijen heel verschillend. Ik bedoel, Wilders wil geen van alles. Nee. De VVD. Die ziet wel in dat we gewoon migranten nodig hebben om de economie draaiende te houden. Zeker, die vertegenwoordigen ook nog een stuk bedrijfsleven. Ja, en dat bedrijfsleven wil ze toch graag hebben. Dat heeft Hein de Haas toch uitstekend uitgelegd in zijn boek. En met hem hebben ze ook gepraat, dus dat kunnen ze ook allemaal heel goed weten. Daarom, dus daar zie je eigenlijk dat daar... Nou ja, er is één route, die heeft de collega's van Nieuwsuur wel beschreven, was op een gegeven moment, we konden gewoon een asielcrisis aan. Hè. Als je iets crisis noemt, dan kun je dan buiten alle orde treden en dan zeg je, we worden overvallen door iets. Maar ook daarvan heeft Erik van den Burg, de huidige staatssecretaris van Migratie, ook al gezegd, ja, dat kan helemaal niet. Je kan niet beargumenteren dat we een crisis hebben. Er is geen oorlog, er is geen watersnoodramp. Nee. Het is toch zo dat als er geen resultaat geboekt wordt op dit dossier, dan gaat Wilders afhaken. Tenminste, dat lijkt mij voor de hand liggen. Maar dat kunnen ook anderen zijn. Dat kan ook op andere onderwerpen zitten. Vorige week was er veel irritatie bij Omtzigt over voorstellen rondom pensioen. Wat ik nog wel eens denk is dat... ik begon even met dat rijtje van die 3. Rechtsstaat, overheidsfinanciën en rechtsorde. Ja. Internationale rechtsorde. Rondom die rechtsstaat en democratische waarden blijft het toch ook wel heel spannend wat daar gebeurt. Als we zien eigenlijk, er is dan een basislijn afgesproken. Ja. Nou, dat waren een aantal afspraken. Ja. Als je nu kijkt naar de afgelopen maanden en je kijkt naar hoe Wilders zich opstelt, dan is daar vrij weinig van zichtbaar. Ja. Bijna wekelijks schoffeert hij pers, partijgenoten van zijn coalitiepartners. Ja. Vorige week was hij nog in Boedapest op een radicaal rechtse conferentie, waar die maar ongekende agressieve taal klonk. Ja. Daar is trouwens heel weinig op gereageerd, hè, door die andere partijen. Nou, dat vind ik eigenlijk het meest saillant. Dus of ik probeer daar ook, hè, kijk, ik sta ook al naar de buitenkant. Je praat wel met mensen, maar ik probeer daar ook te begrijpen. Betekent dat dat die andere partijen accepteren dat die ruimte er gaat zijn in een nieuw kabinet? Ja. En als die er is, hoe lang houden ze dat vol? Ja. Dus ik denk dat dat eigenlijk de spannendste vraag is. Misschien komen ze er wel uit, maar voor hoe lang? Ja. Ik keek even naar Nieuwsuur, daar werd gespeculeerd over namen. Hè? Want ja, als er een kabinet gaat komen, dan moeten daar ook mensen in zitten. Nou, Fred Teven kwam langs, Marco Pastors, hè, en Nienke de Soete van die speculeerde een beetje van ja, welke namen gaan er zo'n beetje rond? Mona Keizer als eventueel premierskandidaat. Heb jij dat ook? Heb jij deze namen ook al rond horen zingen? Wel. Nou ja, Fleur Agema. Ja, nou, Fleur Agema hoor je constant. Ja, nou, dat zal dan wel. Dat dat is gewoon van de PVV. Maar Fred Teven vond ik dan wel een verrassing. Ik dacht dat hij buschauffeur was geworden. Die was eerlijk gezegd voor mij ook nieuw. Maar wel heel logisch. Dat is iemand die altijd in zijn eigen partij heel erg aan die meer volkse rechter vleugel heeft gezeten. Ja. Die inderdaad, denk ik, heel weinig moeite zou hebben met samenwerken met de PVV. Dus dat je uitkomt bij dat type VVD'er is niet gek. Maar doe jij ze gok voor de premier? Oh, voor de premier? Ja, dat vind ik heel lastig. Ja, nee, dat vond ik eigenlijk wel het goede nieuws. Wat voor mij het meest nieuw was dat Wilders zo enorm zijn kaarten tegen de borst houdt en dat pas heel laat wil beslissen. Terwijl het kan ook voor die anderen aan die onderhandelingstafel is het wel heel fijn om dat een beetje tijdig te weten. Want het wordt een hoofdlijnakkoord, dus het wordt niet dichtgetimmerd. Dat betekent dat als je met dit akkoord met elkaar in zee gaat, dat de verdere invulling daarvan enorm zal afhangen van de poppetjes. Dus die naam is enorm belangrijk. Voor de helft, Kim Putters had toch gezegd, voor de helft buiten de politiek en voor de helft binnen de politiek. Nou. Ja, dat is gezegd. Nou ja, goed, maar dan kan je ook nog een hoop. Dan zijn ook dan altijd zijn er nog wel oud-CDA'ers, inderdaad. Ja. Of wat ook nog natuurlijk kan, is dat bijvoorbeeld Geert Wilders mensen vraagt van bijvoorbeeld de VVD of van het CDA. Of dan ga je het op die manier een beetje invullen. CDA, dat gaat het volgens mij niet, die willen niet, hoor, toch? Ze willen het niet, maar ze kunnen volgens partijstatuten mensen dat ook echt niet weigeren of mensen niet roeren. Okay, dat kan bij veel andere partijen wel. Ja. Maar dat zijn opties. Ja. Ja, dankjewel. Koen van de Ven, politiek verslaggever voor de Groene Amsterdammer. Even een beetje speculeren. Nou, we zijn benieuwd. We gaan even naar Miami, want daar wordt geraced. En Max Verstappen ligt niet eens op kop. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat nou, Hans van Lozenhoort? Ja. Nou, dat kan omdat hij wat problemen heeft met zijn auto. En omdat het een heel moeilijk circuit is, waar eigenlijk iedereen het last heeft van grip. Met de banden, of gebrek aan grip, kan ik beter zeggen. Het is heel moeilijk om hier snel te blijven rijden. Er wordt heel veel gevergd van de auto, van de coureur, van de banden. En Verstappen is daar normaal gesproken natuurlijk een meester in. Maar hij heeft ook een foutje gemaakt. Hij heeft een paaltje in de chicane, een pilon heeft hij omvergereden een keer. Daardoor is ook die voorvleugel van de auto enigszins beschadigd. De safety car is in de baan geweest. Lando Norris is daarna aan de leiding gekomen in de McLaren. Die rijdt nog steeds op kop. We zitten op dit moment in de laatste ronde van deze Grand Prix. De zesde Grand Prix van het seizoen. En hier tekent zich toch een enorme verrassing af. Want Lando Norris heeft nog nooit in zijn loopbaan een grote prijs gewonnen. Hij is pas 24 jaar jong. Hij komt uit Bristol in Engeland. Heeft 15 keer op het podium gestaan, maar nog nooit op het hoogste treetje. En nu, vandaag gaat dat toch gebeuren. Vandaag is de doorbraak van Lando Norris. Hij heeft een voorsprong op Max Verstappen van 7,8 seconden. We zitten al ruim over de helft in de laatste ronde van de grote prijs van Miami. Norris in die oranje McLaren, soeverein. Hij weet dat hij alles onder controle heeft. Hij weet dat hij deze Grand Prix gaat winnen. Daar komen de laatste bochten. De laatste bochten naar links. En dan ook nog een hele flauwe bocht naar rechts. Daar is de finishvlag. Lando Norris wint de grote prijs van Miami. Een grote, een daverende verrassing, mag ik wel zeggen. En boven in beeld, helemaal boven in beeld, daar komt Max Verstappen over de streep. Hij wordt tweede, gevolgd door Charles Leclerc, gevolgd door Carlos Sainz, de twee Ferraris. Maar het succes vandaag is voor McLaren, voor de jonge Lando Norris. Hij heeft Max Verstappen verslagen. got to write you this song. Well, I long to be alone with you. And if I couldn't have, I don't know what I would do. I guess I would leave. I guess I would leave this world alone without you. I just I guess I would leave this world alone, 'cause without you I'm just gone. Michael Kiwanuka met het nummer Bones. Een goede dood, ja, het is de letterlijke vertaling van het Griekse woord euthanasie. En ook de titel van een vierdelige documentaire serie die morgen van start gaat over mensen die niet meer willen leven omdat ze psychisch zwaar lijden. Bij mij is documentairemaakster Elena Lindemans. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, in die serie volg je zes mensen ongeveer. Ja. Die vanwege dat psychische lijden om euthanasie vragen. Wat voor mensen zijn dat? Hele verschillende mensen. De jongste is 26 en de oudste is 96. Dat was iemand met een voltooid levenwens. Mensen die psychisch lijden, maar ook mensen die lijden aan het vooruitzicht aan het lijden, omdat ze dementie hebben en dus niet in een verpleeghuis willen verpieteren. Ja. En daarom vooraf alles goed regelen dat dat niet gaat gebeuren. Ja. Maar ja, wanneer neem je afscheid van het leven? Wanneer zeg je tegen de huisarts die bereid is euthanasie te doen, doe het maar nu. Ja, dus er komen heel veel kwesties komen er langs. We kunnen ze ook lang niet allemaal bespreken. Dat hoeft ook helemaal niet. Mensen moeten vooral zelf gaan kijken. Ik vond het heel indrukwekkend. En degene die misschien wel het meeste indruk op mij heeft gemaakt was die van 26. Een jonge vrouw van 26, Marten. Ze wil heel graag dood en ze is ook blij dat het mag. Dat ze het vol heeft gehouden. Ja. En ze heeft een zus en ouders. Die zie je dus inderdaad echt worstelen ermee. Hoe ben je zo dichtbij gekomen? En hoe vind je zo iemand, dacht ik? Ja, hoe vind je zo iemand? En dat hij dat dan ook wil, want het is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. En ik ben die familie ook heel erg dankbaar. Want het was de wens van Marten om inderdaad gefilmd te worden. Haar ouders en haar zus moesten er wel lang over nadenken. Marten had de documentaire over mijn moeder, Moeders springen niet van flats, gezien. 10 jaar geleden heb jij die gemaakt. Ja. Dat ging over de zelfdoding van je eigen moeder. Eigenlijk hetzelfde onderwerp, alleen toen over haar. En ik ben nu gaan kijken hoe is het nu 20 jaar na euthanasiewetgeving. Precies. Want jouw moeder wilde ook graag euthanasie en dat kreeg ze niet. Nee. Dus Marten had die film al een paar keer gezien. Zoveel indruk had die film destijds op haar gemaakt. Dus toen ik om de hoek kwam en zij was een psychiater van expertise centrum euthanasie. Kit van Mechelen zou bij haar de euthanasie gaan doen. Mm-hmm. En haar volgde ik al. Dus Kit kwam mij vragen van, goh, ik ga nu iemand van 26 euthanasie geven. Die zou je ook kunnen volgen, want daar staat ze voor open. Ja. Maar ik dacht wel, ja, maar dat is gewoon te jong. Dat zal iedereen denken. Dat kan niet. Zo'n leuke vrouw. Ja. Mag niet. Nee, want ze is inderdaad, wat je zegt, heel opgelucht. En kijkt ook echt uit naar de dood. Dat was ook voor ons, dat is gewoon niet te bevatten. Maar blijkbaar als je dus uiteindelijk humaan dood mag. Want ze had al 6 keer eerder een zelfmoordpoging gedaan. En was dan weer op de intensive care boos en teleurgesteld wakker geworden. Dus ze wist ook wat ze haar ouders en haar zuster elke keer mee aandeed. Ja. En nu mocht ze dus gaan. Vreedzaam gaan. Ja. En dan heb je dus blijkbaar mensen die zo opgelucht zijn. Ja, en dan maakt ze ook nog een fantastisch gebaar door haar organen te doneren. Ja. Ja. Wat dan wel weer tot consequentie heeft dat ze in een ziekenhuis moet sterven. Ja. Sinds die euthanasiewet van 2001 wordt er in Nederland geen onderscheid meer gemaakt tussen lichamelijk en psychisch lijden. Ja. Is dat in de praktijk ook echt zo? Nee. De praktijk toen mijn moeder in 2002 van een flat sprong was, dat onderscheid wel werd gemaakt. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds. Ja. Er is toch ook wel een hoop veranderd. Er is in 2012 de levenseindekliniek, tegenwoordig expertise centrum euthanasie heet, gekomen, die behoorlijk in dat gat zijn gesprongen. En met meerdere psychiaters mensen die psychisch lijden zijn gaan helpen. In 2012 had je nog 14 mensen die euthanasie kregen. En nu waren het afgelopen jaar 138. Ja, dus steeds meer mensen worden gehoord. Maar het gros van de psychiaters denkt toch nog, dit hoort niet bij mijn werk. En verwijst door naar de expertisecentrum. Ja. In de serie horen we dat verschil ook. Hè, verwoord door de zoon van een vrouw, Wil. Die wil heel graag euthanasie. Maar het traject voor haar was te zwaar en ze besloot zelf uit het leven te stappen. We horen haar zoon na haar dood. Maar stel dat iemand terminaal kanker heeft en we zeggen je hebt nog een maand en plotseling begint het echt te verslechteren, dan gaat die euthanasiearts gaat niet zeggen, nou ja, sorry, je moet toch nog echt twee, die gaat gewoon. Nee, dat klopt. In zo'n situatie, ik kan het allemaal in een korte tijd. Alleen als het gaat om psychiatrisch lijden of om dementie, dan gebiedt de zorgvuldigheid, die gebiedt gewoon dat dat tijd kost. Ja. Ja, en dan zie je hem denken, maar die tijd heeft mijn moeder helemaal niet meer. En dat bleek ook zo te zijn. Ja. En dat was natuurlijk iets wat heel erg leek op jouw eigen situatie die je net, waar je net over vertelde. En ik dacht van, ja, hoe was dat nou om bij die zoon precies hetzelfde terug te zien? Ja, heel bizar. Hij had uiteindelijk hetzelfde duivelse dilemma als ik. Ik heb mijn moeder die dag dat ze naar de flat ging, samen met mijn zus en haar partner, ook laten gaan, wetend wat ze ging doen. Roeland wist ook dat zijn moeder die dag middel X, dat ze al jaren in huis had, ging nemen. En heeft haar een paar uur de tijd gegeven. En dat geeft maar aan hoe ook familie en mensen om zo iemand heen die zo erg lijdt, met de rug tegen de muur staan. Ja. Maar goed, er is dus wel iets veranderd. Want destijds heeft hij documentaire best veel teweeg gebracht. Ja. Hè? Een hoorzitting zelfs in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Je bent ook allerlei congressen geweest. Ja. Maar ja, het gaat langzaam. Het gaat heel langzaam. Maar ik begrijp van expertise en euthanasie, zij zien een kentering. Toch wel. De afgelopen jaar waren 138 mensen die dus euthanasie kregen, die bij psychisch lijden. Ja. En dat was voor het eerst meer buiten expertise en euthanasie. Ja. Huisarts en psychiaters die het doen. Voor het eerst zijn er nu GGZ-instellingen die beleid maken. Dat was er dus gewoon nog niet. Ja. Bij opleidingen wordt nu ook meer gekeken. We moeten hier aandacht aan besteden. Maar het gaat langzaam. Ja. Ik hoop dat ze gelijk hebben. En dat ik over een paar jaar, als ik de cijfers ook zie, dat ik die kentering ook zie. Maar ja, er moet nog een hoop gebeuren. De heldin van de serie vond ik Kit van het expertisecentrum euthanasie. Wat een bijzondere vrouw is dat. Hè? Die speelt ook een belangrijke rol. Zij is psychiater. Zij is een van de weinigen die dat dus uitvoert en ook pleitbezorger is. Maar dat ligt heel gevoelig, weet ze zelf ook. Ik heb wel eens een jongen gehad die zei van, nou, ik ga je aangeven bij de politie. Of een man die zei, het maakt me niet uit of je mijn dochter doodschiet of euthanatica van de apotheek geeft. Het is gewoon moord. Ik denk dat 95% van de wereld vindt dat ik een moordenaar ben. Dat vind ik niet leuk, maar in hun context kan ik het ook nog wel een beetje begrijpen. Morgen is het zover? Ja. Is dat nog iets waar je vannacht slechter van slaapt? Zeker, zeker. Ja. Dat ging over de Martje, denk ik, hè? Dat, dat was Pietia. Oh, dat was Pietia. Ja, dat is een andere vrouw die in de serie zit. Ja. We zien haar van heel dichtbij, hè? En zij staat echt heel erg voor haar zaak. Ja. En ze weet wat de consequentie is, maar door die serie realiseer je ook, hè, want die heeft een hele duidelijke boodschap, euthanasie brengt rust. Ja. Dat heb je volgens mij ook echt heel duidelijk willen maken, toch? Ja. Maar ook veel onrust voor degene die niet in dat traject passen. Bijvoorbeeld die Marij, je noemde het aan het begin van het gesprek al heel even. Die heeft gezegd, en er zijn er volgens mij een heleboel mensen, als ik niet meer in mijn eigen huis kan wonen en ik moet naar een verpleeghuis, dan hoeft het voor mij niet meer. Dat had ze duidelijk opgeschreven. Ja. Maar dan gaat ze toch twijfelen en ze blijft eigenlijk te lang in dat huis zitten. En dan op een gegeven moment dan is het gewoon te laat. Ja. Ja, zij werd zelfs uit huis geplaatst. Ik wist helemaal niet dat dat bij ouderen ook gebeurde. Dat wist ik ook niet. Maar dan komt er een ambulance voorrijden en een oudere psychiater die dan dus een second opinion doet om te kijken, kan deze vrouw inderdaad niet meer alleen thuis blijven? Ja. Want ze begon met dwalen en dergelijke. Ja. En dan word je onmiddellijk, dan wordt de burgemeester gebeld en dan wordt de toestemming gegeven, die mevrouw kan nu uit huis worden geplaatst. En onmiddellijk ging ze naar een verpleeghuis. De plek waar zij dus nooit naartoe wilde. Precies, maar dat gaat dus heel vaak mis. Ja. Want op het moment dat iemand het dan opnieuw aan moet geven, ja, dan is hij niet meer wilsbekwaam. Nee. En dan kan het niet meer. En dan zie je dus dat zo iemand, nou ja, tegen haar zin. Maar en dan zie je er helemaal dement in zo'n verpleeghuis zitten. En iets wat ze niet wilde. Nee. Nee, ik hoop in die zin ook dat heel veel mensen het gesprek hier thuis over aangaan. En dat je ziet dat het dus zo mis kan gaan. Hm. Ja. Vond je het zwaar, Ik heb niet alle afleveringen achter elkaar gezien. Nee, dat moet je ook beslist niet doen. Dat raad je ook niet aan. Nee, het is geen serie die je moet bingen. Maar die wel iedereen absoluut moet zien. Ja, dat vind ik ook. En vond je het ook niet heel zwaar om het te maken? Nee, omdat het toch mensen zijn die me zo dichtbij hebben gelaten. En het was zo rauw en puur en mooi. En nee, maar... Nee, wel, alleen bij Wil, die uiteindelijk middel X nam tot onze schrik. Dat was wel echt slikken. Dat, mensen gaan wel onder je huid zitten, maar ik... Dat was van wie we net die zoon hoorden. Ja, maar die had een heel boek gemaakt, hè, waar ze alles precies had opgeschreven. Ja. Die had er eindeloos over nagedacht. En dan komt er toch weer iemand van het expertisecentrum. Ja, met alle hele goede bedoelingen. Ja. En dan zie je die vrouw denken, ja, daar gaan we weer. Ja. Hoe vaak moet ik dit nog vertellen? Ja. Ja, ze vond het ook echt examen doen om dood te mogen. Ja. Maar tegelijkertijd, het moet zorgvuldig. Dus het expertisecentrum doet dat heel goed. Ja, nee, dat bedoel ik ook niet. Maar ik zag die wanhoop bij die vrouw ook. Ja. En dat was voor jou dan ook een verrassing? Want je was haar aan het filmen. Ja, ik had dit niet verwacht. Ik wist dat ze een huis had. Maar ze wist ook dat de antibraakmiddelen die ze had mogelijk verlopen waren. We hadden niet gedacht dat ze daar iets mee zou gaan doen. Ja. Maar het heeft 36 uur geduurd voordat ze uiteindelijk overleden is. Want als je het eenmaal neemt, is het onomkeerbaar. Dan kun je niet daarna... Maar ze had gelukkig geen spijt. De huisarts is gekomen om haar pijn te bestrijden. En ze wilde pas een pilletje slikken op het moment dat de huisarts zei... ik kan je leven niet verlengen. Je gaat sowieso dood. En toen wilde ze wel de pijnbestrijding nemen. Aangrijpend. En ik zeg ook even, dat wordt altijd gezegd bij zo'n onderwerp. Ja. Als mensen aan zelfdoding denken, of ze zich zorgen maken, praten kan en helpen. En het kan ook anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113. Dankjewel, documentairemaker Elena Lindemans. Het Vierluik, een goede dood, is vanaf maandag 6 mei... wekelijks om 9:50 te zien bij BNNVARA op NPO 2. Why don't you love me like you used to do? How come you treat me like a worn-out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving and a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get nearer, further, closer than a country mile. Why don't you say the things you used to say? What makes you treat me like a piece of clay? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Tom Jones met Why Don't You Love Me Like You Used to Do. Ja, we gaan het hebben over de liefde. Over liefde op latere leeftijd. Hoe ouder, hoe wijzer wordt er wel eens gezegd. Maar ook misschien kieskeuriger als het op die liefde aankomt. Want vind als 70er nog maar eens de ideale man die aan al je wensen voldoet en niet doet denken aan al die vorige afknappers. Bij mij is Willy van der Grind. Ze is 74 en ervaringsdeskundige. Dinsdag komt haar boek Daten voor Gevorderden uit. Hartelijk welkom, Willy. Ik zeg Willy, is het goed? Ja. Ja, het is even een heel ander onderwerp dan de euthanasie. Maar goed, het leven is gevarieerd. In het boek speelt de 73-jarige W de hoofdrol. Toen dacht ik, dat lijkt dan wel heel erg op jouzelf. Of ja, niet? Klopt. Ben je het ook gewoon zelf? Ja, absoluut. Ik dacht, het is toch hier en daar wel aangedikt, of niet? Nee, ik heb soms hier en daar zelfs wat afgezwakt. Dus ja, ongelooflijk, hè? Nou ja, het zijn wel malle avonturen ook af en toe. Ja. Dat je denkt van jeetje zeg, mannen die zich heel anders voordoen dan ze zijn. Of, hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk, ja, dat gevoel, hè? Ja, maar dat ligt ook een beetje aan mij, denk ik wel. Omdat ik ook een voorkeur heb voor niet-doorsnee-types. Dus ik val een beetje op non-conformistische mannen. Ja. En dan heb je toch iets sneller, denk ik, dat je een avontuur ingaat. Ja. En ja, vriendinnen raden me ook vaak aan van... goh, kan je niet heel hard wegrennen of zo als je hem eenmaal ziet? Ja, maar dat doe ik dan niet. Nee, want je gaat steeds met hakken ergens heen. Dat viel mij nou op. Ik dacht, waarom moet je jezelf in een minirok en hakken hijsen? Ja, dat is natuurlijk ook... Dat hoeft helemaal niet. Belachelijk. Ja, dat je dan denkt dat dat pas aantrekkelijk is voor mannen. Daar geloof ik niks van. Nee? Nee. Nou... Ik ben er ook sinds kort vanaf. Misschien hoor je. ik doe het nou ook niet meer. Nee, want dan kan je niet goed weglopen. Ja, precies. En dan strompel je weer door de Haarlem of zo naar het station. Ja. Nee, ik vind nog steeds hakken mooier. Ja? Maar ik vind het veel praktischer, inderdaad. Ja. Maar goed, waarom besloot je dat te gaan doen? Want nou, ik werd aangezet door vrienden. Mm-hmm. Als ik op een verjaardagspartijtje kwam of zo, dan had ik een leuk verhaal, vond ik zelf, van mijn laatste date. Ja. En het ging er altijd lekker in en dan gingen ze lachen. Ja. En dan zeiden ze, oh nee, Wilde, dit is zo leuk. Dit moet je absoluut op gaan schrijven, dit is zo hilarisch. En dan zei ik, nee, maar het is ook heel tragisch. En ja, nee, dat is natuurlijk ook een beetje zo. Ik zei ook, ik heb me er enorm mee vermaakt en dat is ook zo. Maar ik had ook wel zoiets van, hey, verdorie, nou is het weer niet gelukt. Ja. Ja, dat vind ik zelf ook leuk om man te vinden. Dus dat zit er ook zeker in, hè? Dus ja. Je bent actrice, hè, coach. En je komt natuurlijk ook heel veel verschillende mensen tegen, denk ik, ja. Ja. Waarom moet je dan nog gaan daten? Dat lijkt me ook best wel eng. Het is zeker eng. Nou ja, ik stortte me gewoon... Je stort je erin iedere keer? Ja, dat doe je zeker. Het is ook een zekere verslaving. Het komt er ook bij kijken, maar in het begin nog niet zo erg sterk, hoor. Maar ik ben gewoon ertoe aangezet door weer andere vrienden. Die vonden dat ik te lang bleef hangen in een soort liefdesverdriet. Ja. En die hebben gewoon heel oprecht gezegd van, goh, probeer het eens. Ja. En toen ben ik met enige weerzin het gewoon gaan proberen. En ik dacht, ik doe het gewoon voor 3 maanden. Ja. Maar dat is dus 6 jaar geworden. Maar jij zei, het was ook verslavend. Ja. Iedere keer weer een nieuw avontuur. Dat je denkt, wie zou er nu weer op mijn pad komen? Zo. Nou, en daarbij moet je denken dat na iedere mislukte date... want die mislukken dan, dat is heel naar. Dat gaat gewoon een beetje gebeuren op een gegeven moment. Dan denk je, oh, ik voel me eigenlijk best een beetje miserabel. Ja. Ik ben een beetje in de war. En dan was ik soms 2-3 dagen een beetje van de leg, zeg maar. En dan kreeg je weer zo'n ego-strelend berichtje. En dat werkt bijna als een soort pijnstiller. Dan denk je, oké, ik geef het gewoon nog een kans. Mm-hmm. En dat gaat dan steeds, weet je wel. Dan denk je, oh ja, ze zien wel dat ik leuk ben. Is ook zo. Die heeft natuurlijk gewoon goede smaak. En je geeft het steeds weer opnieuw een kans. Ja. Nou, op een gegeven moment is er een Bram. Maar ja. Bram, die aanvankelijk denk je, hij is te oud. Ja. Hij is 83 of zoiets. En denk je, nou, maar dan is hij zo complimenteus. En dan ga je toch. En dan ja, en hij is ook leuk. Ja, hij is ook heel erg leuk. Ja. In het begin. Ja, precies in het begin. Ja, als hij zo in het Vondelpark zat. En dan... Ik heb hier een fragment. Zal ik het lezen of wil jij het liever doen? Van, ik schrijf het volgende. Beste Bram, wat stom van me om jouw eerste uitnodiging over het hoofd te zien. Doe jij het maar, hoor. Zal ik het doen? Vind je dat niet erg? Oké. Okay. Mijn excuses. Het komt denk ik omdat ik het vreselijk druk heb met allerlei mannen af te werken. Want ik ben heel erg in trek. Maar voor jou maak ik tijd, hoor. Omdat ik je voor mij een beetje oud vind, denk ik niet dat je te hoge verwachtingen moet hebben. Maar je lijkt me wel leuk en interessant als mens. Zullen we elkaar morgenochtend in het Vondelpark zien in het Blauwe Theehuis? Ik verheug me erop. Dat is dus een mail die hem schrijft. Bram lijkt me wel zo eager dat hij morgen, mocht hij al een afspraak hebben, die meteen voor mij afzegt. En inderdaad, Bram schrijft binnen 5 minuten terug dat hij me ontmoeten wil. Ja. Ja. En, maar goed, in ieder geval dan komt het tot een ontmoeting met Bram. En hij is inderdaad best leuk. Je gaat met hem mee naar huis. En dan schrijf je, ik ga zitten op een rotanbank die voor geen meter zit. De spijlen prikken in mijn billen. Dat het zover met mij komen moet. Een vriend in een aanleunwoning, denk ik. Een beetje ontredderd. Ja, sowieso niet ongezellig. Hier een beetje jaren 50 interieur met weliswaar verkeerde schilderijen. Geen kunst, wel kindertekening aan de muur. Natuurlijk van de kleinkinderen waar voor lieve opa op staat. Ik haat het, maar dat zal wel jaloezie zijn. Nou ja, goed. En zo gaat dat verhaal voor. En op een gegeven moment dan stort die Bram stort zich op je. Ja. Ja, dat is dus dat echt was gewoon... best eng. Ja, vond ik ook. Nou ja, dat was het hele eigenaardige. Dat ik heel even maar het raar vond. Dus dat is ook weer typisch dat ik denk van, oh, dat red ik wel. Ik heb voor hete vuren gestaan, wat meer in mijn leven en zo. Dus ik had het doen eigenlijk met Bram. En dat is best een vreemd bijverschijnsel bij mij. Dat ik de mannen in al hun ontreddering ook altijd maar weer zie. Ja. En dat ik het ook moeilijk vind voor de mannen om om op zo'n datingsite te moeten gaan zitten eigenlijk. Dat is best wel moeilijk. Nou ja, is het heel, je schrijft op een gegeven moment ook aan een zekere Dop. Dat is ook een van die mannen die langskomt. Ja. Dan schrijf je, ik word aantrekkelijk gevonden, zeker. Aan aandacht geen gebrek. Maar ik vind veel mannen vrij onnozel. Mm-hmm. Of ik kijk een beetje tegen ze op. Dus ik vind ze eng, of ik vind ze eng en kruip in mijn schulp. Ja, echt waar. Of ik kijk op ze neer en veeg de vloer met ze aan. Sneu, hè? We moeten het daar maar een keer over hebben. Jij als gedragswetenschapper, want die Dop was gedragswetenschapper, weet daar natuurlijk veel van. Dus dat vond ik ook wel interessant. Dat je dus die mannen eigenlijk op die manier verdeelt in die twee categorieën. Maar geen van beiden levert natuurlijk gewoon een goede relatie op. Nee, dat is tot op heden niet gelukt. En dat komt ook, denk ik, omdat ik die lat ongelooflijk hoog leg. Dat is sowieso een valkuil, denk ik, als je op latere leeftijd gaat daten. Kijk, vroeger was het lekker spontaan. En ik ben nog steeds niet ervan overtuigd dat online dating een fantastische instrument is om elkaar te ontmoeten. Ik vind het heel kunstmatig en je zit een beetje op sollicitatiebezoek eigenlijk. Snuffelstage, zeg maar. Mm. Maar ik leg hem zelf al hoog. Ik denk dat een heleboel oudere daters dat sowieso doen. Want kijk, je hebt natuurlijk gewoon je leven redelijk op orde. Tenminste, vind ik van mezelf. Ik heb het gewoon op de rit. Mm-hmm. Ik heb een heleboel oude mensen. En dan zoek je eigenlijk iemand die heel leuk aanvult. Mm-hmm. Of je leven verrijkt. En dan begint eigenlijk de misère. Want je hebt niet zozeer meer een deadline. Mm. Nou ja, eigenlijk ook wel. Want je hebt niet euthanasie, maar je hebt gewoon de dood eigenlijk gewoon, wel. Je hebt gewoon niet meer zo heel lang te leven. Dat weet je gewoon. Nee, precies. Maar het is toch heel anders dan als je jong bent. Als je jong tenminste, wat vind jij de grote verschillen? Als je jong bent, dan ben je naar iets anders op zoek. Ja, absoluut. Want dan ga je voor de snelle liefdes. Ja, ja. Ja. En je gaat gewoon voor een soort instant satisfaction. Ja. Of je gaat een vader of een moeder voor je kinderen zoeken. Je hebt dus inderdaad die biologische klok. Ja. Of je bent heel mobiel, je gaat over de hele wereld. Al die dingen spelen niet meer bij oudere mensen. Dus je bent eigenlijk aan een soort late liefde bezig. En die moet perfect zijn, denk ik. Want waarom zou je anders je leventje overhoop laten gooien? Dat is misschien ook wel je laatste. Ja, want dat gaat natuurlijk wel over hoop. Ja, het gaat over hoop en hunkering. En het punt ook is dat oude mensen, mezelf in kluis, vind ik, die hebben de habit om gewoontes te hebben en rituelen en vastgeroeste ideeën. Mm-hmm. En daar moet die partner allemaal aan beantwoorden. Dus ik noem ze even rugzakjes voor het gemak. Mm-hmm. Dus je hebt enerzijds die hele hoge lat, waar langs de oudere dater mm-hmm. die nieuwe gegadigde legt. En anderzijds die rugzakken. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort van moeilijke combinatie om het snel te laten. Nou, ik vind het ook wel heel dapper, hoor. Want je zegt ook, ik ben een halve bekende Nederlander. Ik heb veel geacteerd. Ik bedoel, ik ben makkelijk op te zoeken. Hè? Ja. En dat is ook niet altijd in mijn voordeel. Nee. Wordt een beetje bang, soms. Ja. Nou, het is nogmaals een mooi boek geworden. Dank je wel, Willy van der Grient. En het boek heet Daten voor Gevorderden. Komt deze week dus uit. Wij zijn aan het eind gekomen. Morgen zit hier Chris Keijne. Yes. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Heren Heresma is gedundrukt. Het beste, gekste en meest ontroerende uit zijn rijke oeuvre. Heresma Houdbaar ligt nu in de boekhandel. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. NPO Radio 1.